أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمنگا اصولو کې پرون بیان شورو د شرک فعلی او عملی زمنگا مشایخ رحمه الله و فرمایل چې شرک فعلی په دوه قسمه ده یو التحریم لغیر الله او دویم النظر لغیر الله او پرون بیان شو چې تحریم لغیر الله دی توای چې عقیده او ساتي د حرمت د اغسی زونو چې الله حلال کړی دی خو دې د حرمت عقیده لري د وجد یری یا د وجد ځان نږدې کولو نه غیر الله تا هغه بار کې یو آیات د سوره مائده تیرو او دویم شروع وګورئ د سوره مائده یو سل دریم آیات ما جعل الله نذر ذول الله حراما مِن بَحِيرَةٍ دَبَحِيرِ اُخِنَا اید آغی دا غوک بے وشلولو دا بن خوا چه دادئی دبوتانو پنم خوشکا دیو جنبادی مشایخ زمون دبحیری مانا کئی مِن بَحِيرَةٍ اغا چی غوگش لی دل شوی دے ولا صائبتن او ند حرام کړی الله اغا ازاد پری خود لی شوی اوخا ولا وسیلتن او نپی وسکڑی شوی چاری و یوم ونس بچے دبل سر پی وسکو او پمن کې مذکر بچي بینو ولا حامل نو نبشي شوالا هدا دري قسمو خان او حام د نور اوخد اقسام نو دیبدا د خپل خدایانو پونم باندې خوشي کې دا نظر نو دیو جن علماء لکلی د بهیر او صاحب او وسیله حام د دې حال پشان د نظر د غیر الله نه دی بلکې دې نه फायदा غسل جایز دی خو پشر دی اجازه د مالک زکات د مالک ملک دی او دا غد ملک نه دا شی خارج شوی نه دی دا د دې ځان حرام جوړ کړی او حلال دا ولي دا حلال سيزونه حرامول ځان په خپل معبودان باطل او ته نږدې کولو ولکن الذين كفروا لكن هغه کسان چې کافر ني يفترون على الله الكذبا جوڑوی پا اللہ بانے دروغ واکثرهم لا یعقلون او ډېر د دوینا عقل لري د عقل نکار نه اخلي اپرون د دې درې واړو تفسیر درته تیر چې بهیره ستوي او صاحب وسیله او هم ستوي دارنګ ګوري سورې انعام د دې موجوده پارا فاطمه فارق یو ګوري سوره انعام او داغی آیات مبارک او ګوري یوسل اتم دیرشم التحریم لغیر الله وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وقالوا بل مشركان هذه انعام داس زناور دي وحرس نو فصل حجر چدا ممنوع دے اید دی استعمال ممنوع دے الا من نشاؤ مگر آغسوک بے خوری چیز منخو خشی بزعمهم پاغ خیال و گمان باطل دلوی بزعمهم الباطل من غیر حجت بزعمهم پا خیال دلوی باطل بغیر دلیل ناب ور حلال زناور دی خو پزان بن کنی د غیر د تقرب او د نزدیکت د وجنا او د غیر الله د يرنا وانعام النوس زنا وردی حرمت ظهورها چې حرام کړي شوی دي شاګان داغي اے پاره به سورلی حرام غنلا اے او شلا د سورلی د فار پیدا کړي او صداغي سورلی پزان حرام کی نو دا حرامي غينا مقصد غير الله تتقرب وانعام نو سزنا وردي لا يذكرون اسم الله عليها چناخلي دای نوم د الله پاغي باني په وخت ذبح کول کی بلکې دخل بوتان نمون اخلی افتراء علیه دادی دروغ جوڑی پا اللہ دا افتراء منصوب دے بنا بردی چه مفول لہو دے افتراء اے لیل افتراء علاللہ دا پارد دروغ جوڑو لپا اللہ بانی یا دا منصوب دی بنابر مصدریت یفترون افتراء علیه دی دروغ جوڑوی دروغ علیه پدغ اللہ سیجزیهم زرد چی سزا بور کی دویتا بما کانو یفترون پہغا چی دی کم دروغ جوڑوی اگر دزان نے یو دین سازی کولا حلال تے حرام وی خود وجید نزدیکت د غیر اللہ نا او د وجید محبت د غیر اللہ نا ور پس آیات کی موی وقالو ذی مشرکان بوی ما فی بطون هذه الانعام هاغ چی دی پا خیٹو د دی زناورو کی اے دی اوخی پا خیٹا کے کم بچے دے او د دې ګډي بيزي په خېټه کې کم بچې ده خالصه لذکورنا دا به خالص وی زمونږ د نارینه او د پارا ومحرم علی ازواجنا او دا به حرام کړی شوی وی علی ازواجنا زمونږ په بیویانو باندې او زمونږ په زنانو باندې د ځان نه او دین سازي وا و ان یکم میتتن او خوب دغه بچی چې په خېټه د زناورو کې بو مړ کاغه بچی بمړ پیدا شو اے مردار بچی چې ورته وای فهم فیه شرکا نو دا نارینا او زنانا با بیا پا دی بچی کی شریکانو بیا بیٹولو تروا گنلو سیجزیهم وصفهم زرد چی سزاب ورکی اللہ دوی تد دوی دی دروغو وصف دیرے کی پمانا دسر وصفهم کذبهم سیجزیهم وصفهم زرد چې سزا ور کی دوی ته د زید دې دروغ انه حکیم علیم بیشک د الله خاوند حکمت نو دې هو په هله وګور دا یو قسم دې د شرک ځان چې پسړې پوی کینو البته ځان ساتي دی په زېونو کې زنانه وای وی پا مونگ فلانای رنگ والا جامی صفا نرازی ناغا بلکل حرامو نم لری کنی وی مونگ تکر امو مچی مونگ دا رنگ جامی واچھو ورہ الہ الالمین چی کم رنگونا پا ناریناو زناناو بنکڑی ندیو تی دزان بندیو حرامے ادام وی چی مونگ تکر امو مو مونگ سکو تکر امو مو باز علاقو کې د محرم په میاش کې ودونه به بدګنل دا شی بد به ګنل چې د حرام نه سیوا وای بس خیر بنمو مې کړي کې مو وادو کو د دام دغه قسمه شر دی او شی الله حلال کړي او د حرام غني وای ټکر به مو بم اګوره چې ضرورت وی نو آینه کې قتل الله حلال کړي جایز دي او سر منګزول جایز دي دی باز بډایګانو یو دین جوړ کړي وای دی وه بسر نه منګزه ادي وه په آینه کې نو ګوري اګه چې ضرورت وی نو جارو پکور کې وال صفائی سنت تری کرا وای دی وه چې جارو بنلې غري جارو بشو دغه بډایګانو یو دین دې د ځان نه یو دین جوړ کړي یو حلال شی د ځان سکړي اے د ځان حرام کړي نه دارنګو ګورې د دې التحریم لغیر الله د فارا سوره یونس ګورې یو لسمه فار کی سوره یونس راځي او داغي آیات مبارک ګورې یو کم شپیتم نمبر قل ارئیتم ما انزل الله لكم من رزق وفرمایا خبر را کئی تاسو ماتا دهغ سبارک انزل الله لكم من رزق چرالی گلے دی اللہ تاسو تاو پیدا کڑے دی تاسو تا درزق نام انزل کلف مانا د خلق مرازی لکر است براشی اللہ وی وانزلن الحدیدہ منگا اسپن پیدا کنی دانگنی چه اسپن دبرن را وریدنی دا نکل نزول پمانا انزال پمانا دخلق رازی ما انزل اللہ اغش پیدا کنی دی اللہ تاسو تدر زکنا فجعلتم منه حراما وحلالا نو ګرځولې د تاسو د دینه باز حرام او باز حلال د ځان د الله پرزق کې حرام او حلال جوړوي. قل او فرمایا الله اذن لكم آیا الله تاسو له اجازه کړي ام علی الله تفترون یا کپا اللہ وانی تاسو دروغ جوڑوئی دارنگی دا سے آیات دے سورہ نحل کی او دی طرف لپکی اشارہ دا اگر سورہ نحل سوار لسم پارک رازی او داغی آیات اگر یو سل سوار لسم اما در لویلو چی دیستن اشاله بکی گورا سمرا دیر زیره سوکم چی دیستن اشاله دین دا دی پلشه ها بای ها دی پلشه رپاس اتا رپاس تلو اغا شا دی پل رشا چی مال اخکاری دلت رشا تم راشا ای تالا موام تو دی که ناسو تم راشا دی پلا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ نُخْرَيْدَ هَغَنَ چِرِزِكْ دَرْ كَرِتَا سُتَاللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا حَلَال پَاك وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اَوْ شُكُرَ دَا كَيْدَ نِعْمَةَ اللَّهِ ان کنتم ایاه تعبدون کای تاسو خاص دی الله لره عبادت کون کی حلال رزق دے اولی مو پزان بهیرا او صاحب حرام کړي وی اولی ثوی دارنګ جامی بویو دارنګی بنوی تا مشرکانو طریقہ وا حلال شی پزان بن کړو اے سڑو خوزو ببر بن توافو نکول ایمونگ دی جامو کی گناہو نو کلیوز بدا اللہ کورن تواف سنگا کہو نو دو قریشو نبی جامی غوختی اے دی پلو گوریشا وی جسو خبریو کی طول یا پلو گوریشا یا غیر تکڑس کا سانی ہے تو اگر دا اگر دا پیش دا کم مشرانم لیکل نکا ادام پاسو اے تالاو کچرته چا خبر هو کنه بس ټول غفره وګوري دومره توجه دې دغه ته دین ته دومره سره دومره توجه دې دین ته سمې وی بھائی تام خوندشت ته چې څو ګوري دا ولا مساله کتابونو لیکلي وي چې توجه چيني یو کس ته توجه ني نو برکات د مجلس نه پر دې تاسو ټول په لو کتل سمي اوه په شرکانو په بربند توافونه کول وی دي جامو کې مونږ ګناهونه کړیو ځکه کې همون ته د الله د کور ثواب نشو کولې زنانو په دشپیا بربند ثواب کونو او سړو بد رزي او د شپې کولو یو حلال شی په ځان حرام کړو دا هغه اول قسم وو د شرک فعلی دي ته وایي التحریم لغیر الله او جواهر القرآن کې شیخ مرحوم رحمه الله فرمائی قردی الفاظ دادی زمون پو اصولو کی یو سل دو سلو اختم صفحہ کی دی وی جس طرح اللہ تعالی نے بعض حلال طیب چیزوں کو بعض خاص مقامات مذکورہ بالا مقصد کے پیش نظر حرام کر دیا ہے اې د بازي مقاماتو کې الله بازي سي زنا الله حرام کړی چې بندا غې ته حرام وي ا دې په رب ته نږدې شي لکه ګور اخکار حلال دي خو چې احرام دی او تړلو نو حرام دي د حج او د عمره محرمه د نو بیا در تخکار څه ده خکار حرام ده الله ګوري چې دا بنده زما دي قانون لګوري کنا اوس په احرام کې خکار کول باندې دا الله نه لری کیږي اپن کول الله ته نږدې کیږي دارنګه حدود حرم کې کتم محرم او غیر محرم نو رب کریم خکار سکړه حلال کړه چې ستاسو عقیده راشي چې او ذات له مال ګوري چې زما دا بنده په حرم کې سکه دا د خکار په لاسونی ویش وای تنالو وای دی کوم رماحکم ستاسو لاسونه به مورسی او ستاسو نیزی به مورسی خدا رب حکم دی چې په حرم او حالت احرام کې خکار حرام دی و اسی طرح مشرک لوگ اس کے بالمقابل مرے ہوئے بزرگوں کی قبروں پر سے درخت اور گاس کاٹنا اور شکار کرنا حرام سمجھتے ہیں و ایدہ غشان مشرکان دو فارسیوی بزرگان دو قبرونو نونا گیا او داغد قبر سرخوا کی خکار کول حرام گنی خکار خو الله حلال کړي او دی وی کدل تخکار کوم بابا سے بټا کر را کی او مال به تکلیف ورسای اس علت کے ماتح جو تحریمات الله میں بیان کی گئی یعنی غیب دان نافع دوار خیال کر کے ان مرے ہوئے بزرگوں کو غیب دان نافع خیال کر کے یہ کام یعنی درخ وغیرہ نہ کاٹنا اور کاٹنے والے کو برا جاننا تحریمات غیر اللہ ہے دویم قسم دے النظر لغیر اللہ دا غیر اللہ پنم نظر منخت ورکول قرد نظر منخت عبادت تے ندا کدا اللہ پنم وی نو دا عبادت شو خو کچره دا د بلچا په نوم ورکا نو لکه څنګه مز بلچا لکه او دا شرک دی نو دا چې نظر او منخت د بلچا په نوم ورکه نو نظر او منخت عبادت دی دا هم دا چې لکه تا دا غ عبادت کو پدې کې ملمبه و هغه آیاتونه ګورئ چې هغه کې اثبات النظر لله تعالی الله نظر ځان ته ثابت کړي د الله نیکان او اولیاء په نظرونه د الله په نوم منل لکه ګورې سورة آل عمران درېمه پارا او پنځم درشم نمبر آیات وګورئ اثبات النظر لله تعالی اذ قالت امرأة عمرانا یاد کا وخ چی ویلیو بی بی دا عمران رحمه اللہ ایدا دا مریم بی بی مور دا او عمران دا مریم بی بی والد محترمو نو دا مریم بی بی مور ویدی صالح السلام نیا وی رب انی نظرت لک ما فی بطنی اے زما رب بشک ز چم ما نظر من لتا د پارا د حق بچی چې زما پدی خټه کله اے د بچی نظر او منلو وګور دې ته وی شریعت د من قبلنا که زمون په دی دین کې اسلام کې یو زنانه دا سه نظر منلو چې زما په خېټه کم بچې دې ما نظر منلې او دا به د دین د خدمت د پاره آزاد دي دا نظر درست نه دی دا د شریعتو زکه حر دا د چا ملکیت کې نه راځي نظر به د هغه شي کې چې هغه ته مالک تاسو لپاره شی حدیثو کې ویلا نظر لبنی آدم فیما لا یملکو چی دیو شی مالک نی داغی نظر درست نلے نو دو حرسوک مالک کی دے دشی نو زمونگ پا شریعت کی داسی نظر منل درست نلی دیتا وی شریعت دمن قبلنا ربی رب زما انی نظرت لکا بیشک از چیم ما نظر منل دیتا نپارا ور قرآنی اولیاء د چا په نوم نظر منی انی نظر تلک ما فی بطنی دا غبچی چی زما پدی خیٹا کنے محررن ستاد دین د خزمت د پار بازات کڑ شویوی فتقبل منی نو دا نظر زمان قبول کے انکا انتا السمیع العلیم بیشکتی یوریدن کے اپوہا دارنگی بری سورہ بقرہ اثبات النظر للہ تعالی آیات د سورہ بقرہ درم پارکی بری 270 نمبر وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَغَشِ مَال لَّغَوَيْتَ سُمَال لَّغُول او نظرتم من نظر یا نظر من ایس نظر فإن اللہ یعلمه نو اللہ پاغی پوہیگی وما للظالمین من انصار نبید پارد ظالمان سوکم دادی چید اللہ دا عذاب نبی بچکی دارنگی بوری سورہ مریم اثبات النظر لله تعالی سورہ مریم شپاڑہ سم پارہ کی رازی دا آیات پکې کاتب نه غلطی شوی دو نمبر یې لیکلې دا 26 نمبر دی آیات دیش پګشتم نمبر د سورہ مریم او پارہ د شپاڑہ سم اثبات النظر لله تعالى اله العالمين مريم بيبي توي فكلي نخرد دي تازه او کجورنا واشربي او سکدو بود دي جنينا وقري عينا يا خواسترگی پخپل بچی چی صالح السلام نے فإما ترين من البشر احدا او کچری ودیکتو د بنی آدم نه او تن او پتا تهمت لګی چتا هونې کان وکړي دا بچی صالح السلام د کمزه نه پیدا شو فقولی نیشاری سر ورتو فرمایا انی نظرت للرحمن صوما بیشک دچیم ما نظر من لد پارد رحمن صوما دروجی دچپوالی چنن رز بچا سر خبر نکوم فلن اکلم اليوم انسیاب نو هرگز خبر نکوم نن راز دیسی او بنی آدم سراف انی نظرت للرحمن ادی پلو گوری قرآن دا جون طریقہ خائد واللہ دی مول توفیق را کی جی دا جون طریقہ تزدکو یو دیو سڑی زد ناد مقصد دیو تش دی شرمائی بس ولو آیا دا ما خبر را لخی نری هر ورسر ماز غمستری کوا زمږ دا علماء یو قاعده ذکر کړې وی لا جواب ل صاحب العناد دا قاعده چې تا له پته دا سړی زدین عادی دی ازمانه خبره ډوبنی دا نو مناظره سکه جواب مو ورکوا اسی وخت سره ځای کې ایمان سره وای قرآن مو مخه لري د نن زمانه مناظره د عناد دی کده حق لټول دي هر سړی چې لکه سغه ټکړي کړه ټول دنیا ولر شي پریزیه سیمدا ته وی لا جواب لصاحب العناد زد عناد والا لجواب مور کوا ورد آده ایسا شرمول کل تهمتونه لگول بی بی تا اللہ وی ورتوائی جنما خو نن روجه دا او دام شریعت د من قبل نه ده ای کی داسې روزه درست او چنن به خبره نکوبا دی امت ته داسې روزه درست نه را ذکر دای په سر یو لوی ذمہواری ده د امر بالمعروف نه یل المنکر الا غیر ناسب زم ګوستا سو ټول روزه بابای که چرته چاله په دعوت ورکړې بغیر د لوسپیکر نه چې پدې چغي وې چرته چا په سیتلې پټی دا ا دکان له چا په سیتلې ها د دعوت مختلفی طریقې دي کنا ور بعضی صفات په بعضی مسلمانانو کې وی ور دا تبلیغ وکړه سوي نشایان په مخ کې د نشایانو جمعات هيسته کله د ګونګیانو جمعات هيسته کله زمیدار را په مخ کړی کله نشایان را په مخ کړی زموږ د کلی غابر سره په سمو سره درس کې نه یو سره ده او چونکه غریب نو خلکو امارت نه لری کو اجیچا سره سمالي هغه نه نبی دا د کلی زموږ د کلی د ټول تبلیغیانو نه مش مخکم دی او د امیرم او چونکه غریب دی شابدار شه په هغه باندې څوک کوي نن سبا ارشه دینم دسه ده د پیسو د موتبرای خلکو جوړ کو ناغه ذکر کو او ځان سره مینه شایان بوتری نو یا غیو راغه ما خام وی غبل له وی باران دی او شی ویری ته یوا له زه هو سره له شی د اسمان دی وی غبل له وی دی ودی له وګرا وی زه نو اب شی ویری وی بس دې خاموش ورنه نه شایان او غبم کوي امون د بینا شی غم ورکو صرف دې له تیار جو تبلیغ والا کافر کو او دای په سر دو کو هر چا کې خپل خپل صفات پرځي خلکو پسې ګرځي د دنیا په ګډ ګډ کې ګرځي خپل پیسې لګایي دلته وي نظر به منلې د چپوالي دا دي ته وي شریعت د من قبلنا فلن اکلم الیوم انسیا نو هرگز خبر بنو کوم نرز د اسیا او بنی آدم سرا دارنګ ګورې اثبات النظر لله تعالی سورۃ الحج ګورې سورہ حج ولسم فارق رازی او آیات مبارک ګورې یو کم دیرشم یو کم دیرشم آیات ګورې د سورہ حج ثم ليقضوا تفثهم بیادی ده پارا چلری کی دئی تفثهم خیر اخپل وليوفو نذورهم او دئی پورک اخپل نظرنا اے حاجی ده اختر پر از ده حاجی سلور کارون دی سو کارون دی الله دې موږ تاسو ټول حج له فوزي یوم النهر ذلوی اختر پرز د حاجی سلور کارونه دي یو دې بد مزدلفین منا ترازی نو جمره عقبه وو پوګی تو ګوري ولما دې ګوتو لو ګوره یا تاسو چې منا ناراضی مکی مکرمه طرف لا نو دې اخره ته جمره عقبه وو اخاری درلا جمره اولا و پری دې جمره اوستاوم پری دې تاسو یې جمره تل عقبه دا په وو گیټو باندې حاجی ولي ا جمهور لماوي جرمبه گیټه ولي بس د در تلبیه ته ختم شو د جې احرام تړلې او تلبیه وی چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك لومبي گیټي سره جمهور لما شوی بس تلبیه په بند کې اگر چې اختلاف پکې د باندې مشتا بازی وینا اخیرنی سره ببنده د دین پس بده قربانی کئی تانا بده بیاو رومجی سوش ولا دین پس بسه کئی قربانی نپس بده سر اخرائی سر اخرائی نپس ده دی تواف زیارتو کی پا حج کی دری فرض دی دا احناف علماء پنیز یو پکی تواف زیارت فرض دی دی تا تواف فازم وی توافی فرزیم ورتوی نو دیده کی وی کلی چه سر اخریلو قربانیو کا ثم اليقضوا تفسهم بیا دی لری کی خپل خیری اے دی حرام جامع دی لری کی غسل دیو کی او سر خریل اغینا پس دی خپل بریتونا والی نکونا دی کٹ کی تفسهم ندا مراد دی صفائی دی خپلو کی وليوفوا نذورهم او پر دې کې خپل نظرونه کدا الله د نوم سره نظر منلې وليتوفوا بالبيت العتيق دا غسلور عمل یادې طواف دیو کې پاغکور العتيق ذات کې دا عتیق غړې معنا غانې دي زیره کې وکاو یو څو دی واوري عتیق دې تم وی القدیم زوړ کور دې ان اول بیت ادع للناس اول عبادت خانه کعبه شریفه دا نو العتیق په معنا د القدیم دې یا لتیق ذات کور ثوی د جواب رود ظالمانو د تسلط نازاد دې یا عتیق ورث زکوی د خلق سټونا د دې په عمره د اور نازادیږي سمره سمره خلق لاړ شي او الله ورته د صحیح توبې توفیق ورکی او د حج او د عمره نه پاک صاف راشي د الله حبیب فرمایي چا چې صحیح حج وکړو داغې د شرطونو سره او د واپس راغې د ګنا نه بدا سي پاک شي لکه بچي چې د مور نه پیدا شي حکم چې حقوق لالي حقوق له پاددارې کتر چې ازمکی نیولي ا د خلکو نه رشوتونه غصي او د خلکو په مالونو قبضه کړي دا کده 15 سواج حکم ام حقوق له باد تا په حج نه معاف کی حقوق الله ور کټول سشول پس هي حج باندې معاف شول طواف دیو کی بل بیت العتیق پاغ کور ذات کی مقصود زمون سو وليوفون زورهم دا غایاتونو جدی کی اثبات النظر لله تعالی اوس با غایاتونو ګورای چې نفی د نظر د غیر الله نا اول آیات د سوره بقره وګورئ دویمه پارکه دویمه پارکی سوره بقره راځي اول آیات وګورئ یوسل دریو یایم نمبر لیکن نفی د نظر دا د غیر الله چې غیر الله ته به نظر نه منی انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله انما ذا حصر ذفار رازي انما خبر داد بلند حرم الله حرام کني دي عليكم الميتة پتا سبان مردارا وَالدَّمَا وِنَ بَيْدَلِ شِوِي وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَخَدْ خِنْزِيرِ وَمَا وَرَغَ شَيْدَرْ بَانِ حَرَامْ دِ وَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ چِ آواز را پور تکڑ شوی دِ پاغی دَ پارد تازویم و نزدیکت دَ غِيرُ اللَّهِ وَرَسَلُورْ سِزُنِ ذِكَرْ کَلْ اتا سویل دي چې انما د حسر د پار راضي نو لیس دا محرمات په دې سلورو کې منحصر دي اشکال له داغه جواب د تاسو چا اصول کتلې وی مخکې سبق کتلې نو ماشا الله ای به پوښیږي می به چا کتلې مخکې مخکې ها وای اسی دا سوچات کو کنه کتلې دې ها وای نول محرمات دا سلور دي سب داغه جواب دا دي چې حصر حقيقي نه دي بلکې حصر اضافي دي مشرکان وبخصوصا دا سلور سيزونه حلال غنل مردارا وینا بایدل شوی غوخه د خنزیر نظر د غیر الله. نو شریعت ورتوی چې دا تاسو کوم ته حلال وای نو حرام امدادی تب اویگری نور حرام دنیا کی نشتا. نو حسر اضافی دے حسر اضافی دے داغ اشکال و داغی جواب پدی ترتیب بانے علماء اکڑے لی وما اوہل بیہی لغیر اللہ کی لفظ ما کی علماء سو احتمالات ذکر کری اے بعضی مفسرین وی وما اغا مذبوحا اوہل بیہی لغیر اللہ چی اغا دا غیر پنم زبح کڑی شی دا سشید دا مردار دا ادلت اشکال دار رالو چی ما خو آم دا او چی مونگ دا ما اوہل بیہی لغیر اللہ تفسیر پا مذبوحی سرکو نو تخصیص مراوستو حتا سوصولو کی ویری چی عام کی بلا دلیل تخصیص نکی گی عام کی بلا دلیل تخصیص نکی گی ادلتا بعض علماء دالی کری جی بعض عرف ورطا مخصص دے خو عرف دادا عام دا پارا مخصص نشی جوڑے دے دی معنا باندې پوه شو اشکال او جواب باندې اشکال باندې پوه شو نو څه د معنا موږ مذبوح حواله نو ما خو آمده عالم کې بعضی مفسرین لیکلي چې اغه مذبوحا چې आवाज پر راپور تکړه شو د غیر الله د پاره غم حرام ده. وګورئ چې یو خبره زده کړئ یو کتاب کې یو خبره ای د علما او نوغیل داسې توجیه کول چې د عالم د خطا او غلطۍ نه بچي دا د اهل علم کار دی او دا کا خطا شوی دی کنه په زور شرمول دا د بیدینو خلکو کار دی څه پوښوي په مسله باندې ای یو عالم کتاب لیکل او دیم د علما او د دین نه او مسله کې خطا شوی نو د دین خبره دا د دې خبرې له جواب ولټو اګه جواب نشي لټولې وی الله دې ولا بخنو کې دا خبره درست نه را تا خبر سره درست سره خدا دې چې پاغه باندې شرمول نه پکانو اهلی دې لیکلي دا ما تفسیر چې چا په مذبوحه سره کړي نو دې ته وایي تفسیر بالمثال او مثال تقاضا د تخصیص نه کوي نو دې دې کې دا کوم مفسرین چې ویلي چې ما عبارت دې د مذبوحه نه دا یو مثال لې چې د نظر د غیر الله خو ډیر ډیر مثالونه دي خو یو مثال پکې دارې ادا مسله دي چې مثال تقاضا د تخصیص نه کوي مثال تقاضا سره نه کوي لکه ګوره المغضوب علیهم مفسرین و یهود او الضالین مفسرین و نسوارا نو بس دنیا کې چې په قهر او غضب شوی او يهودي دي ا دنیا کې چې بیلار نه به ګمړای دي ته وي تفسیر بالمثال هیڅ غضب پېښوي نو غضب خو د غضب اسباب قران ډېر ذکر کړي کله څو پچا دروغ او تهمت لګي وي په دلیل الله غضب وي نو دا دي دې کې چې دله مثال په تورې دی ویلې يهودي دي ته وي تفسیر بالمثال مثال تقاضا د تخصیص نه کوي اے چی غضب پیشوی دی مثال وسیله کوي يهوديانو لوګو ری دا معنا نه کوي چې نور به داسې خلک نه جايبا اسباب د غضب ګورته یو ترجمه کې یو ختم کیو لټوي چې الله د کوم ګناهونو د وجنا غضب نازلی کی د الله کله وی غضب الله علیه یو سړینا حق قتل کو ها څو سزاګانی ذکر کړی ها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه ورپسې شدي او نو ګور دا حق قتل والا باندې غضب دي نو کته يهود د المغضوب عليهم تفسير چې کړي دي په يهود سره کدا تفسير د مثال نه کې نو به باغله غلطي راځي نو د هر عالم د پاره به يودا شي خبره د پاره به توجيه کې چې هغه شي عاد خطایې نه بچیدا د دیندار خلکو کار دی ځنې خلک علم مو کی خدا غی مقصد د خلق شرمول دی او علم علم نافع نه دی ناغه مړم شرمه یا ژوندیم شرمه په خبر ورسی دی کو نه رسی دی د هر چا د پاره د خبرې د پاره یو جواب پکار دی شیخ عبد الرزاق د مدینه منوره په لویو کې بار علماو کې دی او زه درس کې داغه ډیر کینم حرم لدی الله موږ ته زبو دي درسونو کې کې نه ناغه توحید مسله بیانونه درس ګول یو بوډا ورته وی وی قصیده بردا کې خدا سے وای نو کو تاسو وی قصیده بردا نمبر نمبر هغه داسې واسې خبره خرابه کا دا ورته کوم شعر دی وای داسې دی وای زی داسې معنا کوم هغه غلط مقصد اغشته او ورته زی داسې معنا کوم ته دې کې څه وی سپوشوي په خبره باندې لکه شیخ رحمت الله علیه زموږ د پنځیر شیخ به فرمایل دا باز خلکو یو ګورو بزرګانو پر لاسو کې اختیارات دي وای چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دلې رفتار د درویشانو عبدالرحمن بابا وای شیخ صاحب بوی دا نبی رسول سلام یاد یو قدم خو لا ډیر شه دي په یو سات کې الله عرش تا آسمانونو ته رسول څه پوښي په خبره باندې اوس کته وی چې دا ملنګ یاد دی دا لاره کې چې پروت ته چې دې دلته پروتي او ماخوتن چرته عرش کې ګرځي خبره دي څه کا خبره دي غلطه کا چې په یو قدم تر عرش پورې رسی عبدالرحمن بابا وی مالی دلې دې رفتار دې درویشانو رسول الله علیه السلام د سترګې پرف کې امام روح المانی ذکر کړی وی کومي بسترې نه چې نبی علیہ السلام ملائکه او جبرئیل علیہ السلام را پاسولو لوګور بیت المقدس تلاړو دا غزینا اسمانونو تلاړو مختلف پیغمبرانو سره ملاقات شو جنت وکتو دوزخ وکتو واپس چراغ دمر لک ساتو چې بستر لا ګرم وا تاسو په جمی کې د بسترې نه پاسه او چې تاسو واړو بولکې شرا دې بیا ووري شوی بستر لا سوا و یو بوټي سره لګیدل او د نبی دې سلام سر مبارک نالا خوزیدو چې رسول الله علیہ السلام واپس را ہے نو کله بگورا دا ارچا خبری دا پارسکے صحیح مقصد بلٹے اگر تو تول خلق کافران کے نو بیا خوبا یوازی تو مسلمان پاتے شی نو تول سی دی نور بٹول کافر شی نو دلتا اہل علمم دا توجیح کرے اگر مفسری نیری وما عبارت دی دا مضبوحینا نو تا اغل دا غلطی نسبتو لکے اہل علم وی دا وما تفسیر چې په مضبوحی سره کړه دي ته وایي تفسیر بل مثال یو مثال ذکر کړه یو احتمال په ما کې دا او تاسو دا غي بارک او اوریدل چې مضبوعات اخلیږي کی تخصیص راځي او په عام کې تخصیص بلا دلیل درست ني نو اهل علم جواب دا کوي چې دا څه شی دی دي ته تفسیر بل مثال وایي ذيب داز شداما احمدا که مضبوحوی که غیر مضبوحوی نگوره مانا با پا دیدویا ما توجیه دا سیشی وما هر غش حرام ده کاغ مضبوحوی او شه زبح شوه ده یا دیگ ده مطیعی دا نقدی دی بل شه ده نو آغم حرام ده اوحل بهی لغیر اللہ چې आवाज را پورته کړې شوه دې پاغي د پاره د تعظیم او د قربت او نږدې کډ غیر الله ګور دې دوو توجیهاتو کې ودا به په معنا د علاوی لکه حروف جار د یو بل په معنا راځي نو اوله توجیه کيم به ای علیه اپ دې دوی مکه بم به معنا کوي علیه څوک پوښوي په دې دوه توجیهات باندې ته پوښوي مساله ګورې دی مال شور او نه پای سره پوښوي کنه تلیکل کې کنه کې شاله ګورې غره ما ګور تاسو خبرې مو ها اسی دې له کاپي وګوره خو څه دې لیکلې نه یا او دا ډېر وی ګورو نه پای پدې دواړو توجیهاتو کې ببیه کې تاویل کې باب فمانه د علاوی علیه دره په توجیه پدې کې علامه حسین علی نور الله مرقده کړي وی حسین علی رحم الله با آغا توجیه خوخولا چې پاره کې عبارت کې تقدیر لا ضرورت نه راغلو په خپل حال به پاتې شو اوی دا ما عبارت دې د آغا خبرې نه چتی پخلی وی نبی هی با پدی دره ما توجی کی پخپل مانا شی گورا مانا بدا سی شی وما هغ کلیم پخلی ویلم حرام دی و حل بی هی چی آواز را پور تکڑی شی بی هی پدغی کلیمی سرا لغیر اللہ دپارد نزدی کد غیر اللہ دا درې توجیهات په دا آیاتونو به بار بار راځي لفظ ما کې دا درې احتمالات دي او ارچه او هله کې احلال دینو دا رفع صوت ته یواز را پورته کول ته وای فمن ازتر راغ سوق چې محتاج کړې شو د لوګین مړکیږي غیر باغن ویده نا فرمانی کونکے ولا عادن او نزیاتے کونکے دے او دد دی مذکور او مردارنا یاد نور حرامنا پا دمر انداز او خوڑل چیزان پی دمرگ نا بچ کو فلا اسم علیہیم نگنہ نشت پدو تام د فقهاو په منځ کې اختلافي مسله یو سړی د لوګي نه مړ کیږي په دې دي مردار نه اوخري وینه بایدلې شوی دی اوخري واخه د خنجر دی اوخري نظر د غیر الله دی اوخري واحناف علما دا وی چې جون کې دا ضرورتن د تجهیز دی او ضرورت به قدر ضرورت دی نو دې به په لوګه مړ کای ځان به ډېر مړای نه دا څه مسلک دی احناف مسلک امام مالک رحم الله وی چې رواشل لوز بس په نیمه کې بس کوي خپه بړاوی اوخري دي ته وی غي اجتهادي مسائل د ائمه کرامو ادا ګور پټه روزایونو کې پکار راځي د ائمه د اجتهادي مسائل لري تا پټه روزایونو کې پکار راځي ګور خپه کېږي امام الله ولي عالمان کا د عالمان کې پټ پټ خپل عمل کوي خواب بولې نه خای خپل مذهب نه بغیر بل شي ولا نه خای دا که تاسو کتل دی په سفر کې جمع بین الصلاتین کې خطاله نه وای تعالی زارش نه کپ جوابونو خپل په سفر کې څه کوي جمع بین الصلاتین کوي یو ځل موږ حج لروانو یو ډیر لوی تبلیغی مر سره وو وخت کوم موږ غزونم سمول نو موږ جمع بین الصلاتین ما دې خو بخا مخارو کا وټه چي لازمونه مخکې اوله تیار وغه ما زین العابدین رحمت الله علیه سره سفرې کړي تا ټول مشران دې تبلیغ یاد کړ ویټورو په سفر کې جمع بین الصلاتین کولا وګوره تعالی چې حدیث خی کنا نو تا خو مقابله ل تیارای یو مولا دې نو میناله ما په خوا په خلکو وی چا چې فلانی بابا نوم بیا ته سوا غوستو وی سره غورځيږي تاسو په لمدا مثلا وکناو ها وې د شیخ عبد القادر جیلانی نوم چې بچا بیا ته سوا غوستو خلکو بونو نو دا غو نوم هم نالم اغم زګونه غورځي ما بچی میوي ما وکړو دوی غني څوک نشته دا وخت شې او پی دا وخت را پځي یو رکعت ویته ریو کو عدل ته په یو رکعت خلک مړکای څه پوښي په خبره باندې دی ویتر مبارک تاسو له حدیثو کې براشي یو درې پنځه یا تاسو وو پورې رکعتونه دي بدل تک أغله چاوینو کې دي شي ژوندې طالب خو وړو پری کې طالب غریب غونتی وی نو یما ولا پټ کتل نا اوس چې یو رکعت سوکو یو رکعت وی ترې وکوم د ځلې د شي چې خپل په عمل کوي دی دې حج کې دا شي چې دا مسله اختلافي ده اشتراط فی الحج ده احناف هم قائل دي دانور هم قائل دي خو په حکم کې اختلاف ده دا عرب چې ور سره دغه کې دي اوس مونږ مثلو یو عربي ټولو د طلباء او قافله او بس کې ناغو ټول زنانم مونږ سره ډېر ناشته ناغوي وایي چې اللهم محلی حيث حبستنی الله زما د حلالي دوزه به اغې چې کمزې کې دې زبن کم دي تو اشتراط فی الحج او فی العمره زنا نه غریبانه کله ګور عمرې روانې دي بس حرم له رسیدي بيماري ولا غاله په خبرو رسیدې نا غریب په موف بس کې روانه لو کرایم ور سره نو اوس چې ال تدا واپس کراځي که بس کې واپس نه راځي نو دي خو حرام تړلې کنه نو چې حرام دې تړلې اوس به ال دا کولاوې چې توم رو کې او کته وی چې زومره نو کوم مال اوزر دین بیا به یو ګټ زب حکه دا غریب کرایې نشو ادا کول او که صبر کای نو ځان له بده وسوی دو زې نیسی نو بیا به سونه ریال لګي نو دا غزې دو علما او فتوا دې چې ادا سی وي نو بس کدی له اوزر راغې نو پدې بدم ناراضي که په نو شوی په خبره باندې پدې بس نه کیږي دم به ناراضي احناف هم د اشتراط فی الاحرام قائل دی او د دې حکم قائل ندی اوس یو زنان غریب لاړه او هغه ګروس 500 روپونه تقریبا 300 زره جوړیږي پاکستانی صورتي جوړیږي په 500 وګټ کیږي نو هغه غریب یا گئی جمع کړی وی او چرګي خرڅې کړی وی د عمرې پیسې جمع کړی اجد بدری دمونه پیرال نو مولا په خپل عمل کوي خپل چاله سره نه شي بل شال دا مسئله نه کوي نو خبره دا چې اې دلیل هم دی خبره هم د شریعت دا نو اسانه ولول روزان له اسانه خلکو لیسکه زبابه بنت زبیر رضی الله عنها د نبی رسول اسلام په پود د ترلول د نغې ته وي ته حج نه وي وایي ز بیمار بخاری شریف حدیث دی دا الله حبیب ورته وي ویلار شاه جوکا او اشتراط وکا وی اللهم محلی حیث حبستنی الله زما د حلالي دو زې باغی چې کوم ځای کې مې تسکی کوم ځای کې مې بند کې نو ځلې مسلې داسي ګورا دې تدام نو وي چې په دین کې اسانی لټه اپ اجتهادی مسایلو کې ځان الله اسانی ملټو چې نس موجود ده نس موجود ده نو هغه کې خو بیا ځان الله اسانتیا لټول لښتا سم سلام کولای وای امام شافعی امام مالک رحم الله و ایزان خمړول شي امام صرف سو امام حنیفه رحم الله وای چون کې دا ضرورت دی او ضرورت به قدر ضرورت وي زموږ د فقه مساله ضرورت سوی به قدر ضرورت وي فمن زتر هر غسوک چې محتاج کړي شو غیر باغ ولا دین نوینا فرمانی کون کې او نزیات ہے کون کې فلا اسم علیہ نو نشت دے گناہ پاغبانی چه دی مردارن دمرو خوڑا چه زانی پی مرگن بچکو ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ ڈیر بخن کے او محربان دے دارنگیو گرائی د نفی د نظر د غیر الله د پارا سوره مائده سوره مائده شپغم پارا کی راضی آیات مبارک او ګور ایدا غی دریم نمبر حرمت علیکم المیتت حرام کړی شوی د پتا سمردارا ودمو وین بيدل شوی وګوره مردارا باندې خپل خوري او نه وسکه په بل باندې به خوره ځنه اوقاتو کې خلک داسې یو ځل کسان ښکار زرا غلی اسه په کې وړي سې ژوند دي نو مثلا زموږ د جمهور علما دا ټوپک په ګولې کې او شیو لګیدو اته ورسی او ساتي وتی نو دا موقوزه را د دې حکم د ګولې د لګیدو د غشي غونټې نه لري په پاسره پوښوي د پوینه شي ته ما ولې یو شیخ مردار دی دا مرګري دی دا په پولټیکل لای اوسو د دې کاوه نو سرکاري مشر لسه وای ابو سره تاسو د کاوه لیو سره هغه په چرګان خرصول نو لار سو لار کې په پولیس څنګهولو وای مولا واخا مخا یو چرګ راکې دا غوې دې ته غول مال نه یو غمرګري لږ بیا مال وي نو یا غدغه ول به موي چې لکه کوم چرګ مړی یاره ل سپین کا ودغه کې بند کا وای بس اپولس پوره چې ما وله تانګه به وینم ته په دې مخ کې نه بس کاغذ کیږي نا مردار چرګ بیا وسکو خو غم نه پرې خورو اپای غریب سره چې چرګ خرڅې یو ته تا واغ شو یو ځا مردار په مول ورکه چې لکه بس مخکې لمینه لغخته دغه کې نو مردار به نخ په لخرې نه وسکې نو خلک چې تنګوي بیا ور باندې سکي اسیم چې خوري نو ارسیم مردار وې ایک حلال کړي چرګ وروغه تي غسې ورته حلالو نو هغه لپاره دا مردار او دا ژوندې او مړو لسو هغه لازم یو شانتی وو هغه غریب ته ځان په څه طریقه خلاصول حرمت علیکم المیتتو حرام کړی شوی د پتا سو مردارا ودمو وینا بدل شوی ولحم الخنزیر او غخد خنزیر وما اوهل لغیر الله به ورا د دې درو توجيهات او استادو امتحان یوسف نن خو اله واستیر شو خدا به چې درس لرونه سم دا به تاسو یاد لري لفظ ما کې سو احتمالات دي درې چې دا تاسو له یاد وی و ما هرغه شی حرام دی یا هغه کلمه په خلی ویلم حرام دا او هل لغیر الله به چی آواز را پور تکڑی شوی دی دا پارد تازیم دا غیر اللہ بی ہی پاغی بانی ادا نور خبری آیات کی ببیا کو خو صرف دی لگو ری ومازو بی حال النصب کاری در لآیات کی دا لفظ کنا گو روی کدا وما اوحل لغیر اللہ مانا مضبوحو کی نو ومازو بی حال النصب کی تکرار را غی بلا وجہ تکرار دا خود بنده په کلام کې خوند نه کوي څه پوښوي په خبره باندې نو دا اغي دا معنا نه د غني وماز به حال النسب کې بیا تکرار راغې نو ګورو ما اوهل لغیر الله کې عموم وماز به حال النسب کې در له تخصیص کو څه پوښوي هرغه شی حرام دی چې ذبح کړې شي عل النسب په درگاهونو باندې او د نصب تفسیر کړي علامه حافظ ابن قیم رحمه الله اغاثه اللفان کی وای وای فل انصاب کل ما نصبا يعبد من دون الله من حجر او شجر او وثن او قبر راست اصول په یو سل شپق سل وختم او وسل وختم صفه کړي و ینسوا برغ شیر چودرو لشی و داغی عبادت کی ما سیوا دا اللہ نا اغا گٹا دا اغون دا بود دے قبر دے و ما زبحا علن نصب او سا عجیب کتاب دے ایک اور بازی زیونوں کی خلق دا سکے سخو داوی دا گڑم دا فلانی بابا دنم منلے نو کور کې زبہ کوي کالته زبہ کوي دواړو صورتونو کې لکه د مردار او د خنجر پشان حرام دی او کله نه کله دا شي س دوستان راځم شي و ير سیل تزو هدف لالي بابا هغه دربار ته بلاړ شو تل تبدا غډم زبہ کو په خلیل دی ویل شي دا هغه نظر دی دا اهلی الملک دی دا مردار دی حضرت علی رحمت اللہ علیہ دا بیان القرآن پیدا کئی چونکہ دا لوی عالمو نو لوی عالمان پا لندو الفاظو کی دین دیر خبری خائی دا دی پا تفسیر کئی بیان القرآن کی وی معرفم تی نقل کڑے وی ومازو بہا علن نصب الفاظ دا سی دی غیر جو غیر اللہ کی پرستشگاہو پر ذبح کیا جائے حرام ہے کم شی چې د غیر الله د عبادت په ځایونو کې ذبح شي دا حرام دی گو زبان سے غیر الله کې نامزد نه کرے اگر چې پجبا د غیر الله نوم پکې نه دي چې دا د غن نظر دی کیو کې مدار حرمت کا نیت خبیثه پر ہے دار و مدار د دې شی د حرمت او د حرام والی پاغه پلیت نیت دی اس کا ظہور کبھی قول سے ہوتا ہے کبھی کہ نامزد کرے دی ظہور کلے دا قول سر کی جداد فلانی دنم نظر دے اور کبھی فعل سے ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر ذبح کرے کلے فعل سر کی گی پدا سے زیونوں کی دی ذبح کو سوک پدے نکتہ مانے پوشو ہاں اسے لا سموچتا وئی از جلسه نه چې وي وټ بسوک راکې ټول لوی تعالی به درکو نو لا تلې نه چې بل راشي وي واده وکي چاله بوت ور به نو ټول لوی تعالی به درکو دا سوتو نه دي چې پوي نه نو لاس موچ ته وي څوک پوښوي ته پوښوي هدي په لګورای دارومدار د دیشی د حرمت پاغ پلیت نیت ته د پلیت نیت اظهار کله پدې چې پجبو وای چې دا د فلانی د نوم نظر دی کله پجبو ندی وی دی خو الته زبح کوي نو دا دې چې دمر لری زی بدلته ولې نه زبح کوي بل خود د زړه کې سشتا نو دا سي مقاماتو کې چې زبح کا نو دا شی مردار دی زکا اظهار د نیت خبیثه کلا پجب کی او کلا په فعل کیږي وما ذبح علی النصب اذ النصب معنا مزدکا دارنګ وګورئ نفی د نظر د غیر الله د فارا سوره انعام وګورئ اتم فارکی مشرکان په خپل مال او فصل کې د غیر د نوم نظر به ورکولو اتم فارکه یا سغری او سل شپق دیر شم نمبر یو سل شپق دیر شم نمبر آیات سغری دا تم فاری سوره انام وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْأَنْعَامِ نَسْوِيبًا وَجَعَلُوا وَوْقَرْزُوا لِوَدِي مُشْرِكَانُوا لِلَّهِ أَلَّا لَرَا مِمَّا دَأَغَسْنَ ذَرَعَا چِبِ دَاكْلِيُوا مِنَ الْحَرْسِ دَفَسْلُونُنَا وَالْأَنْعَامِ يَوْدَ زَنَاورُنَا نصیبن حساب برخا اے دا غدور مشرکانو پخپلو فصلونو او زناورو کی دا اللہ دنم خیر خیرات او صدق بور کولا فقالو ندی مشرکانو بوی هادا للہ بزعمهم دا دا اللہ دنم برخاوی ساو صدق دا پخیال ددوی وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اوی دا زمونگ دا خدایانو دونم نظر من اختدا لیکی در لخی مومن با یو دا اللہ پنم نظر منی مشرکانو با دا اللہ پنم خیر خیرات ورکولو خود اخبر خدایانو دونم اسم ام ورکولا وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ادا دې مشرانو لپاره د شکر او باسي الله دې زموږ د مشایخ او قبرونو د نور نډکې اے با قاعده به خلک ګرځیدل ها وی زباد دې ک پاومنه راکا تاسو به غوښتو لکه پتا شي بالکل قر تاسو قرضدار قرض نه غواړ ګرځیدل به کنه به ګرځیدل اپاسونو به ګرځیدل چې زباد دې ک هغه یا بداو چې په من کې بدړای و د چا په دوسیرو دا به باقاعده ورکول او خلق وی ک نی ورک ورس متبا کیږي نو مشرکانو بمي دا د الله دنم خیر خیرات ده وهذا لشرکائنا او دا زمونږ د خدایانو دنم نظر من اختدا فما کان لشرکائهم نو هغه چې وبد پاردي صدرانو د دوی فلا يصل الى الله ناغن رسیگی اللہ تا اغن رسیگی اللہ تا گردی مشرکانو بپخپلو فصلونو میو زناورو کی دا اللہ دنم خیر خیرات ورکولو ادخپلو بوتانو پنمبیم ورکولو د چې کومه بد الله د نوم ودا به ملمنوله ورکوله مسکینانو ته او چې کومه د بوتانو د دې د خدایانو د نوم بوا ناوه پدیله ګولا او د دې په مونږ ورانو خادمانو به لګولا وای فما کان لشرکائهم هر غیس چې د دې د صدرانو د پاره ده فلا یسلو الاله ناغ نرسیگی اللہ تا وما کان للہ اوغشد اللہ دا پار بوا فهو یسلو الى شرکائیم نغیر سیگی ددید اخدایانو تا سا اما یحکمون بد او ناکار دے هغچ دئی کم فیصل کئی دارنگی مشرکانو دخپل اولاد نظر بمنو الور پسیعات کیوی وکذالک زین لکثیر من المشرکین او دارنگی خیستکڑی وا دیرو تد مشرکانو نا قتل اولادهم وجل دا اولاد خپل شرکاؤهم دا د زین فاعل لے د زین فاعل سے دے شرکاؤهم خیستکڑی و دیرو تد مشرکانو نا وجل دا اولاد د دی شرکانو امام روح المانی وی د شرکان سوک مراد دی ناوی وی المراد بشرکای ام الجن او السدنا یاد دی شرکاو نا مراد پیریان دی اسوک دی باروی وی چلی موانی دی دفرس یا تی مراد سوک دی یا تی مراد جنات دی یا تی دغ درگاہونو سدنا وی منجورانو تا دی منجوران ورته کسی کړي وګورای بدا سکول چې د خپل خدایانو په نوم به بچی سکول آبه قتل لو ذبح کول به د کی اشاره دي ته نبی رسول الله وی انا ابن الذبیحین زد دو ذبح شو اولاد هاي کی چې بچی ولس لو رسیدل یو به د خدایانو په نوم ذبح کول د رسول الله علی السلام والد لسم یو لسم والدی او ذیم ذبیح اسماعیل علیہ السلام یادی انا ابن الذبیحین و یزد دو ذبح شو سیما د اغی او اولادم د داب د خپل خدایانو پنوم به ځان قتلونو اوس مفسرین لیکلی چې په بازه روافضو کې اوس دا ملشتا کل شاڑا راوالی بنام حسن و بنام حسین او بنام علی سو کی زان زبح کی لیردوهم دید پارچ دی حلاک کی پدی گمرا کولو سراب ولیلبسو علیہم دینہم او دید پارچ گڑوڑ کی پدوی بانی دین دوی ایر آیات خود مشرکانو حال ذکر کئی نولی ده مشرکانو مس دینو سو سوال بانے پوش وئی چی وئی ولی یلبسو علیہم دینہم وئی پا سوال پوئی دل نیم جوابی خو بیدار سرے بھی پوئی گی ہاں سوک سوال بانے پوش وئی ده مشرکانو حلی سر دینو چی دلتے وئی دین پی گڑ وڑائی نو داغی اوسو جوابو نو علماء اکڑی اے دا مشرکان د اسماعیل علیہ السلام په دینو نو سه شیاطین انسی او جنی رااله له دا غ دین نه واړو له په شرک او کفر کې اختکل نو دین نه مراد یا دین د اسماعیل علیہ السلام دی دای په غ دینو خو غ دین نه واړو یا د دین نه مراد دی د دین اسلام دی چې الله لدا منظور او چې دا به آینده کې د دین جوړیږي نو د مخ کې نه شیطان ګډ وټکل چې هغه کوم حق دین را روان دي چې د مخ کې نه دی هغه نه ګډ وټي ولی یلبسو علیہم دینهم او دې د پاره چې ګډ وټ کی پدوی باندې دین د دوی ولو شاء الله ذ شاء مفول تقریبا همیشه د پاره محذوف فی قران کې ولو شاء الله عدم فعلهم ذلک کدا الله خو خشوې چې دای دي داس نه کوي ما فعلوه نو دای بدا شکړې نه وې فذرهم وما يفترون نو پرېګ د دوی اواغه چې دای کوم درو جوړای دارنګ وګورئ تاسو سوره انام آیات یو سل پنځم سل وختم وګورئ در پارا د نفی د نظر د غیر الله اتم پارا د سوره انعام آیات دی او سلپینم سلویختم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما وفرمای زنمم فاغس کی چی وہی کڑے شوی دا ماتا محرمن یو شی حرام کڑے شوی الا طاعم فخرن کی یتعمه چی خری غاغ لرا الا یکون میت تن مگر دا چی وی مردارا او دم مسفوحن یا وین بیدل شوی او لحم خنزیر یا غخد خنزیر فانه رجس نبیشک مذکور دا دری سیزون پلیدی او فسقن یا غشی چی خاوندنا فرمانی دی او حل لغیر اللہ بیهی چی آواز را پور تکڑے شوی دی دا پارد تازویم او دنی زیکت دا غیر اللہ پا غیبانی او ردی آیات کے مشکالو وی بس دا سلور حرام دی ما تا چی کما وحی شوی دا زمونگ پا شریعت کی خودیر سیزو نا حرام دی دا سلور ندی ہاں سوک پوشوی سوال بانے زمونگ پا شریعت کی خودا غا سلور سیزو نا حرام ندی دیر زیاد دی نو مفسرینو یو سو جوابو نا کڑی تفسیر احمدی کی وی دا دا نور الانوار دا مصنف تفسیر دے جواهر القرآن کی وئی مدارک کی وئی دینورو کی وئی وئی لا اجد فی ما اوحی ایلی فی ذالک الوقت کم وقت چیز دی آیات وحی کی دنو حرام دا غسلورو نور رستو نازل شوی یو جواب داشو دویم یا او فی وحی القرآن دا قرآن وحی کی دا غسلور حرام دی اور چې وحید سنت دنو دین علاوه نور سیزونه سری هغه حرام دی یا مراد سے انعام دی اے په زناورو کې ندی حرام مگر د غسلور سیزونه و یا یاد د پرد د بهيري او صاحبي وسيله او حام کې پوښوي دي جوابونه باندې وای فمن اضطر غسوک چې محتاج کړي شو لاچار شو او د لوګې نمړ کیږي او مردار افرتا دا غیر باغن ولا دین او نوی دې نا فرمانی کوونکې او نزیاتې کوونکې او د مردار نه دومره خوړا چې ځانې په مرګ نه بچ کو فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ نبیشک رفستا بخون کے او مہربان دے اگر دا سی نوی جید لوگی مڑکی گی نوی چاہ دکان مات کار چاہ پا مال ورشا چاہ پا کارخانہ و کور ورشا غلی دا وقیم جیس کری نوی وی مردار چلتا اولٹا ہوا سوکا مردار اولٹا ہوا دا سی نوی ویری جی خیر دیتا اس مڑکی گی نو یا دې جماعت نه سپلای پټی کا یا بمبي پټی کا یا چې ته دکان نه غلې ورته نه درا واخړې وې سوکا بردار او خراب نو دا هغه ذيب قسمو د شرک فعلی چې دې ته شرک عملی وې او دا مسله علما هم په خپل کتابونو کې ذکر کړي اعلان موږ استادو د ټولو ملشي دا پیر مانکی عبد الوهاب رحمه الله ډیر نیک عالم تیرو خبره چې رستو راځینو خرابېږي دا ټول خبره ډیر په اخلاص شروع وي خو چې د پلار نزویل او د زوینن وسیله او د وسیله کړه وسیله رسی نو خبره د حق په ځای په باطل بدل شوی او هغه خوان پاتې نوي د کتاب د غزان لم پیدا کو هدایت الابرار داغه په سلمه صفحه کې وای ای وای څوک د غیر الله په نوم ذبح کوي ګډ چرګوړي ذبح کوي وای فذابه مشرکون دستا اصولو کې 150 نمبر صفحه کې را فذابه مشرکون دا چې د غیر په نوم ذبح کوي دا مشرک شو والمذبوحه میته دا کوم شی چې ذبح کو دا مردار دی و امراته بائن او خزتی جدا دا گورا دی ترجمه کی خزه طلاق دا نو دا درستی دا ترجمه پا فسخ او طلاق کی فرق دے اے پا فسخ او طلاق کیسے دے دا کل نا کل لولی علماء وی خو فسخ او طلاق کی فرق دے سوک مرتد شو نو دا خزه طلاقی گی نا بلکہ نکاح فسخ شوا تو مسئلہ پوی فسخ او طلاق کی فرق دے ذکال اعاذ بالله کې اوسړې درې پیر مرتض شنو بیا خو په کار دا دی چې خځې باندې درې طلاق واقع شول او طلاق مغلظ جوړ شو بیا ورته روانه ده اعلان کې کې اوسړې سل پیر اعاذ بالله مرتض شو بیا واپس شو چې دې مرتض شو خځه نکاح ختم شو بیا دې تجدید د نکاح وکي نو یو فسخ یو طلاق دواړو کې فرق ده تاسو پوښل په مسله باندې که طلاقونه خو جدري پیری او سره مرتد شو بس طلاق مغلظه به تی جوړ شي ادر طلاق او نفس فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نو دیتا طلاق نه وای بلکې فسخ ورته وای دا ترجمه کی د طلاق په ځای فسخ ودی کوي ځکه مثلا مو ورد کې اوسره الاعاذ بالله سل پیری مرتد شو بیا په صحیح مسلمان شو د دې خزه د مرتد کېدو سره د نکاح نه وته دې به صرف تجدید د نکاح کوي اگر طلاق دې جوړ کو نو مثلا مولا نورم ګرانه کې او شریعت کې نو بیا وګرانه نو خدا په شریعت کې نه را د ارتداد سره فسخ راځي طلاق نه راځي مفتی رشید احمد رحم الله په حسن الفتاوی کې ذکر کړی وی قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحه وی علماء ویلي کې یو مسلمان ذبح کوي او ذبیحه وقصد بذبح التقرب الى غير الله او قصد یو کو په دې ذبح کولو کې ځان نږدې کوي غير الله تا نسوار مرتدن وذبیحته ذبیحه مرتدن د مرتد ګرځي او ذبیحه د مرتد دی نه دا شی مردار دی دیو جنور په ذبح کې د غیر الله تعظیم به مقصد نه دی دغه کې یو مسله او علما ذکر دي بعضي زمونږ د ملک مفتیان ورته جایز ویل خو د کراچۍ او د دغه زیون علما وای دا ناروا ده او خبر دی وزندار ده دی قبایلو کې زمونږ د علاقو کې نشته قبایلو کې چې جنگونه راشي نو د ننواتي ګډان ولاله لري هغه ته وي خدای تعالی بدرې سلور ګډان راو دي حلال به کید الله یا بدر لدودرې غوان راو دي حلال به کی دې تسوي د ننواتي ګډان ورته وای ګوره کدا سي د ورلوې جر دي ګډانو په ځای بده تعالی لکونه روپۍ درکې داغنه تسلیمای دی ګډانو ذبح کولو کې دا غ تعظیم مقصد دی سپوږی په خبره باندې نو د کراچۍ د علماء او دا فتوا ډیره وزندار ای وای دا ناروا او ناجیز دی ځکه دې ذبح کولو کې مقصود سو تعظیم د غیر الله او دې ته کې بعضی مفتیان ویل غوړي خبره وزندار نه را کپوی نه شوی په خبره باندې لکه بعضی خلک داسې کوي ناپویا چې موټر والی گاډي والی نو مخاله ولې یو ګټ ذبح کی دا شیم ناروا ده نام شي سره بعضی خلک یو مل مرشی وې دله بمخاله او خلالو دی ګور جماعت اسلامي کې دا بعضی علما ډېر نه کان تیر شوی خاص کر د مردان دا مولانا صاحب سنمو او بھائی شیخ الحدیث مولانا گر رحمان رحمت اللہ تعالی علی تخاشی سے ممنی نیک سڑے ہو دی نیکی لے اگر دی ملک طول عمر سنیٹر پاتے دے خو د بچوي څه شي نشته څه پوښي په خبره باندې دی لګوري بازي او ممبر چې وفار شي دا غد جیدادونو د بنگلو او کارخانو سره کی پته لري د قاضي صاحب د وفات نه پز د دوه بچي پاتې دي ایاو بچي ما سره ورس شامل او کوزمي او مرګره دي نو مالي د دومره وس نشته چې عمرې له لاړ شي څه پوښي په خبره باندې یو مرګره موږ د موسر رازي حافظ قران هم د نیک سره حافظ امام امامت سره بنو مینه داغه وی موږ ولوي چې ته وټول لودې بیاغه ورو ما سره پیسې دې څه کوم څه نه وټول لودې کوم قاضي صاحب ټول عمر د جماعت مشر پاتې دی او سنیټر پاتې دی خو دمر پیسې نشته چې بچی سونکی د بچوی په گزارو شي نو دې کراچۍ له لاړو جلسې و نو التا د دای مخله او خان ذبح کړ نو شیخ الحدیث مولانا ګور رحمان صاحب رحمت الله تعالی علیہ په جلسه کې راغله بیان نمبر راغله ټول یاد کړ نمونه واغسل وې د نن یو لوی شرک کړي نو چا ولوي چې دا به په کلاړه غونتی ویلې جلسه کې ډېر خلک دي وې کده یو خان پټه لال کړه امام هم پټ ویلې خدا غټولو خلکو لیکلې چې د ایران له خان ولا مخله ذبح کړ نو دا خبره مام دی وجه نه جلسه کې وکا د چا د پاره سکه مخله سکه او خان ولا ذبح کې مقصد د دا غت عظیم دی وګوره د موسی شپ دی او د فقهاو د جملې له وګورئ ویلو ان مسلمن ذبح ذبیحه وقصد بذبحها التقرب الى غير الله یو مسلمان یو ذبح وکا خود نیت او اراده په ذبح کولو کې سکړي غیر الله تزان نږدې کوي چې دې خوشاله شي مال او مخ له غډان لال کړ ا دې او کلا غه او کل دا مسله زموږ نور فقهای کرامو ذکر کړی دا البحر الرائق زموږ د فقه معتبره فتاوا ده دا د کنز الدقائق شرح ده کنز الدقائق چې کوم زموږ درسي کتاب دې د طلباو نو بحر الرائق دا غي سره دا غي شرح ده ایک اور دی 150 صفحہ کی موږ ذکر کړی وی و اما النظر الذي ينذره اكثر العوام الا ما هو مشاهد و يرچ نظر اغه دی چې دا غي نظر منی اکثر عوام لکه څنګه دا مشاهده دا کای یکون الانسان غائب او مریض دی یو انسان د پاره سو غائب رشتہ دار بچی دی یا بیمار دی او له حاجت ضروریت یا سه ضروری حاجت دی فیاتی بعد الصلحاء راشد باز نیکانو قبرونو ته فیجعلوا سترتن علی راسه د قبر غلاف فسر واچی فیقول یا سیدی فلان اے زما فلانی سیدا ان الرد غائب او عوفی مریض وی که زما بی غائب و را واپس زما بیمار روغ شو او قضیت حاجتی فلک من الذهب کذا نستاد دی قبر او تا د پاره په سروز او دمر نظر وی او من الفدبت کذا د سپین نه بدور او من الطعام کذا د طعام نه بدور او من الماء کذا دوبو نه بدور او من الشمع کذا دمر دی وی ور په قبر بډو ما هاي او من الزيت کذا یاد تیل نه بدمر فهذا النظر باطل بالاجماع دا نظر باطل په اجماع د علماو لوجوه د غن وجوهات د وجنا منها انه نظر مخلوق والنظر للمخلوق لا يجوز یو وجداد چې دا د مخلوق نظر دی او د مخلوق نظر دا جایز نه لانه عباده والعباده لا تكون للمخلوق نظر خو عبادت دے عبادت خود مخلوق نی تا خود خالق دا پارئی ومنها ان المنظور له میت دا چالش نظر منیا خو مڑے دے والمیت لا یملک مڑے دے سمالک کی گی نا لکا مسئلہ دا پرون تی روا کسوک مڑ شو او کفنی نیشتا او یو سرے وی دمارا زکاة منو لکفن والی نو دا زکاة لکی گی زکا زکاة کے با کس مالک کے او مڑے مالک کی گی نا والمیت لا یملک ومنها ان ظننا ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر بل وجداد کدی وای مړ اختیار چلیږي په امور کې ما سیوا د الله نه دا عقیده د کفر دا دا عقیده د صدا د کفر دا دارنګه حدیث پاک کې راغلی دی ابي الطفيل رحم الله وی قال قلنا علی ابن ابي طالب وی مونږ علی ابن ابي طالب رضی الله عنه ته ویلی او اخبرنا بشین مونږ له خبر راکړی او شی اثر رہی لیک رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم چې تا ته رسول الله علیه السلام پټ ویلی فقال ما اثر الی شیئا وی پیغمبر علیہ السلام ما ته پټ سندی ویلی کته مه الناس چې د خلکو نه پټ کړی وردی کې رازم دی روافض دی وایي څه خبره پټي وي او پیغمبر علیه السلام چاته ویلي رسول الله علیه السلام هیڅ شی نه دی پټ کړی ټول امت ته ویلي ولکن سمعته ما ته اوریدلی یقول چې فرمایله لعن الله من ذبح لغیر الله لعنت وی الله پاغه چا چې څوک د غیر الله په نوم ذبح کوي ولعن الله من آوى محدثا لعنت وی الله پاغچا چې چا یو مبتدی ته زه ورکو ولعن الله من لعن والديه او لعنت وی الله پاغچا چې څوک په مور پلار لعنت وی ولعن الله من غیر المنار اے د سره د بل د زمکه حدود دی او د اغاسه کوي حدود ختمه لکه اخبار پښتو کې وی پولی وای ها د بازی سړی مډا ټول از مکه شاړه پرته ای خو پولیس کوي او یو بډا چې خپل والا او چې سوچ وکړ له په پوجي نو یاغه ولا وی وی ختمه لیکا پول دې سکا او یاغه ولا یې پاتې دا چې د دنیا پاتې دا یزه روان چې ختمه لیکا دی وای پاتې دا که پوه ته شي په خبره باندې یو ځل یو بډا بار کې مې دا ډېر نیک سره د خلکو خاندل په ما خو یې دا نیک دي تاسو خاندل نه یې په دې وړاندې سترګو یې ساری د خړې په گاډۍ کې کې نه نو سی بوزي او بس پولیس سره کې نه ټوله رس کوي ټوله رس پولی وایي نو لعنت دې پاغه چا چې دې سره کوي پولی وایي بیٹھا و یا غیوزر اللہ علیہ وسلم و یوونا و دماغ پا پٹی کی بلکل ویدہ سے منس کیوا و اس طرح سے پٹی پانے سے لارم نو یاد بل پلاو لاراو دمرا پولے والے و چی سوا دبازی زمیدارو دا کار دے ولعن اللہ من غیر المنار لعنت وی اللہ پاغشا چی دے حدود مٹھا و یو دا خو پتہی لعنت وی د باز خلکو کار دا دی چې بس ټول ورځ د پټواري سره ناش وي نو بس د یو ځمکه ځان پسې کوي بلکې خلک یې پریشان کړي زورې میلاسو کې حکومت امدان سره مرګره کړی نو بس تا د پلار نیکه ځمکه دا وغونی وا اوس ک په قتل او قتال کې هم خبره نه ده ځمکه څه شو ځمکه بس لا غشي دا غور لعنت دې پدا سے خلکو باندې د رسول الله علیه السلام له طرف نا دا حدیث د مشکات شریف کې مراغله او حدیث د ابو داود شریف دې ثابت ابن زهاق رضی الله عنه وای و یو سړی نظر منله په زمانه د رسول الله علیه السلام کې عین حرا ابلن ببوانا چې دې به اوخ ذبح کوي په بوانا مقام کې او نبی علیہ السلام تراغه ما نظر منله چیزو با بوانا مقام کی اوخ زب حکوم نوز اللہ حبیب ورطوئی الکان فیها وثن من حسان جاہلیہ یعبد دا کمزے کی چیز اوخ دا زب حکولو نظر دی من لے دلتا چرتا یو بوتو دا بوتانو دا جاہلیتنا چی بادتو بندگی بے کیدا نیوینا قال الکان فیها عید من عیادیم وی دې کې نو مشرکانو چرته عيد او ملي ملي وی شرکی قالوا لا اي وینا رسول الله عليه السلام ورته او فی بنظرک ذا نظر دی پورا کا فانه لا وفاء لنظر شان دا دې نشته پرواله د نظر فی معصیت الله د الله پنا فرمانی کی د الله نه فرمانی کی به نظر نه پوره کې ځان په مسله پوي کې اکثر پښتنو کی وی وې بس د الله دې په ما نظر پلار سره خبرې نه کو مور سره ونه کو رور سره ونه کو دې مسلمان سره ونه کو دا نظر د الله نه فرمانی د کتابداري ده نو دې دې دا نظر مات کی دا غي کفاره دی ورکی پلار سره خبرې کوي لا وفاء لنظر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم او نه پاغس کی چې بنی ادم مالک نه یو شی مالک نه څنګه نظر باندې کفار سلوټ چولیو او هغه کی سزنانم نیولې وي د رسول الله علیه السلام خو هم پکې نیولې و حدیثو کې بدر تراش دا سزنانه د شپې اخلاص شو او ټول خلکو دو ناجب کم اخلا ورتلا ناجب بشور کلو پری بیغو در رسول اللہ علیہ السلام تا بیدار او خواه اغیل اجلاس ورلو اغیل شورنو کس ورش وپی او بدینی منواری ترو تختید در کافرون او نظری و منلوی که ورسیدم دا بزب حکوم در رسول اللہ علیہ السلام ورده سکا پر دیوخی نظر دیخلیلی دا او خوصستانه دا ویددی پشار او تختید اخلاس هم شوی اتوی جدا بزب حکوم ولا نظر لابن ادم فيما لا يملك چې یو شی مالک نه نو څنګه ته دا غي سکه نظر منی دا د ابو داوود شریف حدیث نه ګور کم زه کی چې د جاهلیت په وختو کې عبادت شوه التبم شه ذبح کینا سان بد شکوک شبهات و نساتی زمونږ د شرک اقسام الحمدلله چې څنګه زمونږ مشایخ وبوي اختتام تور سیدل زمون په اصول کې بلا مساله دا بحث او اصناف المشرکین ادا په کار دی چې تاسو په یاد یاد کړئ چې دا د ایمان او د اسلام خبرې دي نو دی اصول لکه څنګه چې حافظ حفظ کوي او څوک په خواب سر فمیر یادولو طالبان بغرزیدل ادا ګرزیدل بولی فناست سړی له خوب ورزی پناست سی نئی بگر زیدل چکر رو رجی ما خام خواد روڑای اخری ابیا ناس تی خلا دی دو ٹکی کتری دی چی سی ازم استاد محترم بفرمائے طالب خب پورا روڑای اخری ابیا ماس خودان چی پوئی کی سوگنو کتاب دا سر دلان دی را گلے اگین بالخ جوڑ کرے دا خلین امانی و بمبئی دی دی او ساری وی اللہ علم نافع آراکے علم نافع دا پارا خلق شوگیری کئی اغید پارسری مهنتونه تاسو وای دا ډاکټر چې جوړی کی نو غتر یوی بجې دو بجو پر مطالعه کوي اته د پیغمبر وارث جوړیږي په خوب جوړیږي پس جوړیږي د پیغمبرانو وراثت په قربانو ملاويږي پسو ملاويږي نو سره قربانی کوي او مطالعه کوي یو ځل به جامع اسلامیه کې شپوا دې زمانه خبره نماسوتن ما جوړ کېدم نو د چې ماتوري او طالب کتاب لناسه بار ناسو کمرې را چې مرګورو له تکلیف نه کما بلف لګولې خو به خوب وزي څه پوښي په خبره باندې باجو خيار سره چې طالبانو دشي نو برانډه کې ناسیا بار نه جوړ خدای سي موسم دې استا سو باندې الله دې لوی رحم دې نه ساړه دې نه سدا موسمي بهار کې در له درس را وسو نوزه پښمنی تهجد لرا پاسیدم چې موږ ته لا بیا هم داسې ناشته ما اوس دې ته مطالعه او دې له طالب وای ما سپتن تر پښمنی پورې سه ما بیا شي کوچی کتاب له ناشته خواري کوي مهنت کوي علم شي دا د خوارو سره الله دې چا خواري ضایع کینا الله دې چا خواري سره کوي دا ضایع کینا په کار دا دې د اصول تاسو له شي په یاد یاد شي زمون غصولو کې بلا مسله ده بحث او اصناف المشرکین اے قران حکیم کې د سو قسم مشرکانو حال له زمون دا علما مشایخ وی رحمهم الله وی سلور قسمونه د مشرکانو ذکر دي یو مشرکین بالکواکب دي یعنی هغه مشرکان چې نور سپوږمۍ سوري د الله سره د الله په صفات او عبادت کې شریک ګرځولیو. زم ته زموږ د علماو په اصطلاح کې مشرکین بالعباد الصالحین وای. هغه مشرکان چې پیغمبران علیهم السلام نیکان اولیاء د الله سره شریک کړي او ایت عبادت کوي رکوع کوي سجده کوي ای را مدد کوي لیدنوم نظر منخت ور کوي او ایت د الله صفات ور کړی چې په غیب پوي. دریم قسم د مشرکین بالملائکا زموږ اصول کې یو سل دعا 50 صفحه کې ده. هغه مشرکان چې ملائکه د الله سره شریک کړو ودا د الله لونه دي او لکه څنګه پلار او مور د لور نه مجبور کیږي نو ال اعاذ بالله مونږ چې دای الله ته په شفاعت او سفارش کې پیش کو نو الله د ذوی نه مجبور کیږي. سلورم قسم د مشرکین بل جن هغه مشرکان چې پیریان د الله سره شریک ګرځولیو الله په غیب پوئږي عالم الغیب دې نو دای به پیریان هم په غیب پوئږي او دای به د پیریانو د نوم په ناهی غوښتا. نو دا سلور اصناف او انواع دي د مشرکانو چې دا به موږ له قران شریف کې او د درس کې ذکر کیږي. د مشرکین بالکواکب وضاحت کړه ابن قیم رحم الله خپل کتاب دے سو جلد کې اغاثه اللحفان نداری پدویم جل کې 315 صفحه کې اغید مشرکین بالکواکب ذکر کړه. اوی وتلا عب الشیطان بالمشرکین فی عبادت الاسنام له اسباب عدیده. د شیطان لوب کول د مشرکان سرا په عبادت د بوتانو کې دیل رغن اسباب دي. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم. شیطان لوبی کڑی دی د هر قوم سره دی د عقل په اندازې. فتوای فتن دعاهم الى عبادتها من جهت تعظیم الموتى. یو ډله د مشرکانو ای روبل ل عبادت د بوتانو تا د جهت د تعظیم د مړو نا. ایس نیکان خلقو د خلق ور سره مینا وا رچای مړشول نو خلا خفشل یردان نیکانو او مړشول. نو شیطان په انساني شکل کې راغې ولې خفای وې دا زمو دینی مشران او دا مړشول وې د دې شکلونو جوړ کړي او دی عبادت خانه کې مخاله و دروي. نه ورته څنګه مخاله و درو مونږ به الله عبادت کوو دا به مخاله وی چې ګناهګارې ګي رسل و دروي. شیطان ګوره مسالم خای ها کله ځان نه فقيه جوړای وی چې ګناهګارې ګي رسل و دروي. نو خلکو په عبادت خانو کې د بوتانو شکلونه جوړ کړ او رسل و درول. دا شیطان نه دې سل کالم صبر کوي نو دغه خلق مرشول او صدی تیر شوا پیڑای بدل شوا بیا شیطان را رہے پا انسانی شکل کی خلقو لیوی خنا پوئی استاسو نگنو خوب دی عبادت کولو. تو خلقو دو بوتانو عبادت شورو خصو کی دو بوتانو عبادت لا پا دی طریق را وصل. لقد نوح علیہ السلام قوم په دې ترتیب باندې د بوتانو عبادت تراوست. دیو جن د الله حبیب لعنت وای چې څوک په قبرونو جمعاتونه جوړای دیوی په بلای شکای دیوی په بلای. وګور دنیا کې چې کم فساد وی دنیا کې چې سوي کم فساد وی نو د اغي مشریب بی دین مولا کوي. دا هر فساد بنیاد بد چا نه دا ولا قبر لذي لو کتا وای قبر په خوره جام کنه وای دا منځ خالی پری نور پوخ کا سپوه شي په خبره باندې رسول الله وی قبر باندې پخې دا لا بیان وغيله ولا دې جوړای سپوه شي په خبره باندې دا ولوز دو وی چې خیر د نور فوق خو چې دامن دې سي دامن دې خالی وی اوس دا الله حبيب خدا تفصيل نه کړې هویلې جی قبرونه په خول سدي قبرونه په خول ناروا دي دیوی په بلای لعنت پی رسول الله علیه السلام ویلے تو دیو لے خیر نکال تو سب تلاوت کے یا دیوہ بنا کر تو دا تلاوت کبر سر بکے کہ دل تا جمعات کی بیکے سپوشوئی پہوات ملاولا سو کتا وی خیر نکال تو سب تلاوت کے انو دیوہ خوالا پکار رکھنا دا غہی لگر ملیان لیجی دیو جنا تارنگی من راغلی چی قبر لبسنکے مزبنکے رسول الله علیہ السلام دعا غختی چې الله زما د خبر نه بوتخانه مو جوړې چې عبادت کیږي الله د حبيب دعا قبول شي الله تر اوسه پورې خبر را روانه دي چې زه قبر ته قبر خو په سوسو جنگلو کې دیوارونو کې باندې خو جنگلې لم څوک لاس نشي وړلې اې دا علماء لیکلي دا مسله یاد لري دا تاریخی خبرې د تاریخ خبرې اغه په دین کې معتبري دي علما ولیکلي په صحیح سند سره د یو پیغمبر زموږ د پیغمبر علیه السلام نه علاوه د قبر ځای معلوم نه ده ها خبرې ته مخال نه رسید دا محدثینو کلام ده محدثین وای زموږ د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارکه د ځای نه علاوه د بل نبی د قبر ځای نه ده دا سی تاریخ ولیکلی جدا ده دا ده خو په صحیح سند ثابت ده او دا الله په دې کې څومره لوی حکمت تاسو ګورئ یو سړی به روزانه چرسونه سکي ګیره والی بریزونه بریخي خو چې مړ شي نو خلک وایي ولی مړ شو بیا په ورسونه لري دپړې باجی لري وای نو کدا خلک د پیغمبر په قبر باندې کامیاب شي هغه سره بل څه کارونه کوي افسر وسکي نو الله د ټول پیغمبرانو قبرونه د خلکو نه پټ ساتلي زموږ د رسول الله علیه السلام قبر مبارکه معلوم ده خدا غي دعا ته غیر چا پیره ولاړه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الله زما د قبر نه بوتخانه مجوره نس څوک طواف کول شي نس څوک کولول شي دیو جن د قبر پر سید دمر سخت منه په شریعت کې راغلي او رسول الله علیه السلام فرمایدا حدیث دی وې ډېر سخت دی غضب د الله پاغه خوب اتخذو قبور انبیائهم مساجدا چې د خپل پیغمبرانو د قبرونو جمعاتونه جوړ کړي او حکم دی بتسویته القبور د شریعت کې چې اسلامي حکومت راشي او صحیح حکومت کم قبر چې پوخ نه دابا لړای او لیش عمره پریزي سمای اگر دیو عالم را لیو خبر ہوکا ادیو مشرانو نبا یاد ہے اوز پڑیرو زیونو کی دا قبر زین ملاوی نو دا ثوابی مشرانو یو جرگاو کوای کی دا خبر پاس کا چی پا ہر قبرستان کی با پاخ قبرو نسے کوای نا غالم ویزم ناسو ایما ولی دا موغو دا لمخ کی نرشن شو جدا سے کوای و تازوی دا دین پا بنیاد نکوای پا دی بنیادی کوای دا قبر سنیشتا د قبر دې چې په لکونو روپو بازه بازارونو سره قبرستان دې په لکونو درته د قبر دې نه ملاويږي د شهور د مدینه منوره قبرستان دې بقیع سمره مدینه پیدا او دا حجان سمره زی روزانه و پکې په شلونو سونو مړي دفن کی خو کچا قبر دې د یو طرف له قبرونو شروع کی تاریخ لیکلې نو مسله دا چې چې قبر کې مرده خاورې شو په عزت به زده دا ډوکی یو طرف لرا جمع کی بل پکې دفن کا رجلی خاورې جو بل پکې دفن کا نو قبرستان خلاصيږي نه خو کوم او تاسو سنو کو زمون بي دینه یې خلاص نکو قبرستان خلاصيږي نه خدای دې پوخ قبر جوړ کو سنگي مرمر دی اخ 200 وکاله هم سند کیږي ادریس وکاله هم سند کیږي نا غالب را لوی جره صاحب یا جرګي جرګه سیستم دی اوس کنه نا غ جرګي دا وی جبای پاخه قبرونه بس کیږي وګورئ په دې نیت نه لړای کی الله او رسول حکم دے انما الاعمال بالنیات باندې پوښوي کنه په دې نیت کې چې د خبر څه نشتا د خبر زه نشتا دا جیسه چې جرم کوي یا موبایل بیا باندې نن در باندې جرم لګاو ها تګور مشرکین بالکواکب شیطان یو دی طرف له په خلکو باندې دا کار کړي بل طرف له ګورا دید سور د نور سپګمۍ عبادت تا راغواړي دی مشرکانو دا عقیده ده چې په دې عالم کې دا مؤثر دي دو دی مشرکانو مشرکین بالکواکب ورا صفا یو سل دری پنزو سمکی بگو رئی زبا غٹ غٹ عبارت تا سلوام وجعلو لها بیوتا وصدن وحجابا دی دستورو دپار بدخانی جوڑی کڑی او اغی دپار کورون دی منجوران دی وحجا وقربانا اغی لحجون کئی اغی لحجون سیزونا قربانی کئی ولم یزل هذا فی الدنیا قدیما و حدیثا و ایدا پا دنیا کی قدیما و حدیثا اب یا حافظ ابن قیم رحم اللہ داغی ذکر کرے آخر کی وئی آخر کی اغی وئی و ایقال یحیی بن بشر وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند ومشركين بالكواكب پدی کی اشد اممنا دا هندوان دی او دینوانو دا علاقہ دا او بیا یحیی بن بشر وی ان شریعه الهند ودعاها لهم رجل يقال له برهمن دینوانو دا شریعت دیل جوړ کړي او سړی چې هغه ته برهمن وای او هغه بوتان جوړ کړیو ویولوی کور د هغه په یو خار کې به مدینه من مدائن السن ګره یو سن زموږ د پاکستان دی او دغه شان سن په هندستان کې هم دی او پاره کې یو لوی بوت جوړ کړو او دای بدی ته حیولای اکبر وی ویدا خار د حجاج په دور کې فتح شوه و اسمها الملتان د حجاج په دور کې ملتان سره د فتح شری او غي واقعات او تاریخ کې کتلې اې دي حجاج ډېر ظلمونه مکړي خو ډېر غیرت هم پکې د اسلام ډېر شه مسلمانان نه حق قتل کړي وای زمونږ دی بندرګاه باندې سکانو د مسلمانانو جیاز نه وو نو پای کې او زنانا واغی یا حجاج نو ی حجاج له خبر را رسیدو چې کافرو د مسلمانانو کشته او جهاز نیولې هغه کې او زنانه یا حجاج نو دومره غیرت د کې روټی خوړه او نوړی خلیل نه ذکر او کته را ورسوله ا هندستان په مخ کو حجاج وی لبیک یا بنتی اے زما لورې زه حاضر ولاړې زبا ژوندې مو تا به سوک نشي د محمد ابن قاسم رحمه الله د امارت دلان دی فوج رولی گلو او دی علاقہ بان فتح و شوا وی گور ادیا دمر لوی درگای بودخانے دستور و دنور پنم جوڑا کڑی وا چی دیتا با دی زرگونو ملو نخلق حج تراتلو اصوب چی با دی درگا تا حج پنیت راتلو نظام سره بے نقد روڑی د سلو نه تر لسو زورو پورې و د دی نه به نه کمی وي نه به زیاتې وي دا بیاتې او سندر کې شولی چې ور سره پروتو او بیا به ددي بوتخانې تواف کوو ددي بوتخانې تواف بیا وکو ددي ته ګوره مشرکین بل کواکب وئ دا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې او الله دا غید د شرک د بوتلان لپاره را لګلیو او دا غی غد دلایل ټول تسنس کړیو نو دا یو مذهب قدیم د په عالم کې چې د نور سپګمۍ او د سور عبادت کیږي. دی مشرکان او وی چې د سپوږمۍ او د سور د رڼا د نور نه دا نو دا چون کی لوی معبود دے دے دے عبادت مستحق دے او دے دے سجدی مستحق دے. نو دا مشرکانو دے گمرائی بارک شیطان کسما کسم لو بکڑی اللہ ابراہیم علیہ السلام را لے گلے او دے بارک گردان لکتاب کالی نو دا حافظ ابن قیم رحم اللہ دا اغاثت اللہ فان والی او دے مختلف اڈلو پی جندو دا پارا کتاب الملل والنحل ذی کی ذی مشرکانو د مختلف بیدینو ډلو دا فرقی او ډلې ذکر کړی. ابراهیم علی السلام د ذی پرت کې الله را لې غلو دا یاتون ان شاء الله بیا راړو تاسو تفریق وکړئ زر زر راځي خپل دعا برقرار ساتي ماتا سلوی ټول امت پریشانو مشکلات سره مخله لې نو دا غي د مشکلات ختمېدو لپاره سوای وي سم ویلی او دا وګوره صلات زوحا ته مومي نو د برکات کولې شي سلور کولې شي اته پورې دې سونا د دوه نواله ک دوه کې ک سلور کې ک اته کې او ک دولس کې نو صلات زوحا پکې کوي خپل نور کارونه پکې برابر وای خموزم پکې کوي بای دې باندې سوال چې